mamae, kumamae, sunambaye, kumama. Mamae, kumamae, kumamae, sunambaye, kumama. Mamae, kumamae, kumamae, sunambaye, kumama. Ilonga nanga, masia yesuwe, zikana kumisa yoe. Katina yole, tikana kumisa yole. Bona nyonso na subi katina yole, tikana kumisa yole. Kangolangu ya kote azalaki na makoki ya kosala oyo nzambe kaka ndako kaki kosala yangwana azwili loba oyo ezalaki nzambe pe asaleli yango nzoto oyo abotamaki azalaki nzambe aleluya emela bipa ezali yo motema no etondisama na esengo parce que nous célébrons le ressuscité aleluya Makambo nyonso nekonsu Bona tina langa ye Oh Yesu Yaya okokisa makambo nyonso nekonsu Bona tina langa ye Oh Yesu Zambe monene ala tipo swaba moto Bona tina langa ye Mapinga ba beti na basuda Bona tina nanga ye Oh Yesu Yeko le roi de roi Balati si yeko ti mzube Bona tina nanga ye Oh Yesu Ah Yesu Ah Yesu Mwana pate Makambo nyonso nekulusu Bona tina nanga ye Oh Yesu Ondima liwa ya somo nekulusu Bona tina nanga ye Oh Yesu Mukeli na nyonso akomi musali ya mabaya Bona tina nanga ye Kembo basambisi yene kelamu Bona tina nanga ye Mokonzi ya mampinga na lola. Yesu Kristu elonga nanga. Elobe ya bitumba nanga. Yango na nyako ya kubebisa kia. Yesu ajali na makoki ya kokanga nguya ya satana Yesu ndo na yende tunga bumutu kwanga Akotika mateo na zauku na mina yeho Akobosa na tebo yu na zani Bona ye Mwolinga minanga masi ya kosi na yuda Radio Louange à Dieu, vous propose d'écouter des louanges en diverses langues. Chers auditeurs, rappelez-vous de Psaume 150 verset 6, et d'Hébreux 13 verset 15 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Thank you. moke na Elia yoko kile loko neto langa ili suspe ete na ya na voka na yoli bela tina ya mboyo tine lika ili loba e tina ya mboyo we linga kolo Yesu. Petite fleurette. c'est son porte-bonheur. La petite fleurette et sa vie. Il faut que du ciel, même si tout le monde t'élève, n'oublie pas l'essentiel. Nengita be yo yo, walu mwana wa mutu.